fattige med slut. När ska du någonsin veta hur? Du får tillbaka din gamla ring, för du begriper ingenting. Nu får det verkligen bli slut. Jag har nog hört att du gått ut med både Ann-Marie och Rut. Nu kan du hänga med ditt gäng och brudar typen slit och släng. Nu får det verkligen bli slut. Här Casanova, nu är din tid förbi. Nu kan jag lova att jag vill vara fri. Fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri. Nu får det verkligen bli slut. När ska du någonsin veta hur? Du får tillbaka din gamla ring, för du begriper ingenting. Nu får det verkligen bli slut. Jag har nog hört att du gått ut med både Ann-Marie och Rut. Nu kan du hänga med ditt gäng och brudar typen slit och släng. Nu får det verkligen bli slut. Från och med nu kan jag vara glad och inte gråta mer. Gråta mer. Tänk att jag litat på dig en gång. Kan någon fatta det? Fatta det. Nu får det verkligen bli slut. Slut. Nu får det verkligen bli slut. Slut. Nu får det verkligen bli slut.